Daleko od tebe, ja sam sad. Neka druga zemlja i neki drugi grad. Neki novi snovi koji nisu naši. I užasna daljina koja me sad plaši. Sve bih dao da sam sada tu uz tebe. Da poljubim te nežno i prigrlim u sebe. Doći će taj dan za koji se molim. Da ti opet kažem koliko te volim. Meni treba toplina, u stvari mi treba tvoja blizina, jer tvoja me ljubav kao sunce greje. I tada mi ne smeta ni sneg da veje, a ovako mi je hladno jer nisi blizu. Ja želim da si ovde, za tobom imam krizu. Kad bi bila ovde, promenila bi sve. Sve bi bilo lepše, jer volim te. Ja znam.